रहे वो लोग जिनके दिलों में रोग है तो इस सूरत ने उनकी गंदगी में कुछ और गंदगी का इजाफा कर दिया है और उनकी मौत भी कुफ्र ही की हालत में आती है।